اللہ قیامت تنزدی رو با سمونگا دورتو یو شیزن در سر در مکنہ خبری بکر سرا تصور دے چی خلق دید آیتون دن یقین پی نکائی دابتو نو دا حدیث کی راجی قیامت علامات کبراو کی دیر شویم دی او بوم شو و دا کمی دا بے ذکر کری چی صفان براوزی نور شکلی دا ساروی دے او سر مخ دا انسان دی خبری بکی لا یدرکوها طالب ولا یعجزها حارب سوک تی تختی نو تختی دے پینشی اچوکو پسیلے دروستو نرسی چی پرطوراون پر ٹرپک علم لا یطلبوها نگر رسولم بشی او خبری بکی چی سوک مخیل رازی جمع غنڈا کی ناو با توی کافر مسلمان دا با تخی رگوطیر سلیمان آمساد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بسری اشارہ بکی دا مومن تنجے برنی گی مسلم بپیخکاری گی او دا دیمان تنجے با توری گی او کاف فارا بپیخکاری گی پا یو مجلس کی بناستی بیا یو ببلتی یا مسلم اغبل رو یا کافر ذکر اس ترگن دا سنکار نیشی کولے کنا قیامت پا معلامات و کبراو کی یو دابت اللہ دو صفا غن نبودی وی رو بے باسم خوبین چه حدیث کی دا تخصیص کرے دا صفا غر نبوزی او دا دولا نخی خودلی دی قرآن نو دا صفا غر خودلی دی نولا نخی خودلی دی دا سی دیر واقعات علمان و تاریخ لی کری دی چه ساروی یا لیو مخلو غل لی غصر خبری کری دی از قیامت خبرو تکرن یا تا ایماندارو لی یا تا کافرو لی سنی او خبران را دیری دی انن الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون و یا مناسر هم تخویف بل ذکر کے کلچ بے غون کو من کل امت دا امت نیو فوج دا اچانا چی در وجن گال آیتون رمونگا فهم زون نزوو بن کرشی اشار بکرشی سوک تیم راد دی روح المانی و هذا فی القادت فی الضلال دا دا غطان و مسئلہ دا آغب ذکر سورت مریم کی رسیو کنا ثم لنن جعن من کل شیعات ایوهم اشد علی الرحمن ایتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بیاصلیا اغبت نے نو باسم نقائدانی جدا کرلا مشران دا امت نفوج دا اچانا یعنی دا اچانا چی در اوجی نکال ایتون دنگا دو بیسا کرشی حاکمان دا پاکستان طول ممن یکذب بی آیاتنا دی تکذیب دا اللہ دا آیاتنا کی قرآن تے کتاب نہیں دیگلی قرآن تے زمن قانون نہیں دیگلی دا غی مقابلہ کی نور تو جوڑے و نور قوانین جوڑے ممن یو کذیب آیاتنا دا نور پاکستانیان ما بدا قائدان دو زخت مرکی کری اور یہ اولی تا زمان دا قانون خلاف کو ستاوست را شیدہ اختیار دیو قانون دی زمان بڑ جوڑا تا پوز فرموزو نیسار کے شوستر پارا تا پوز سکی تردیب چکرہ جاو مخامخ شی طول جمشی غلو تا اللہ ایدر او جنگانتا سویتون زمان او نو گیر کرتا سو پاگیوانی علم قرآن بانی پیدی نا پا دین بانی پیدی نا او دی دین اکار دیکھو دا قرآن مقابلہ کی بالقانون جوڑو او دی پیغمبر دی سنت مقابلہ کی ازان ننور تو جوڑو دا شانتا مسائلو کی ولم توہی تو بیا علمان نو گیر کرتا سو داغی علم کامل دا چلن کرتا تجیب کاؤ یا سو چتا سو کول نور تو دلینو نسا غول قرآن مقابلہ کی بہتر تشہ سخو داغی ہو جن ادا کار کا او آئے خبرہ تشہ دسا تشہ ہونی شتر او شیو بدوانی فرسلہ دا عذاب پس او دا جاتا ای کولای ندو بیا خبری نیشی کولای لائن چکون نیشی کولای را منان چارا باشی نا بس غلی سوس جواب نیشی انسو ہوئی ولی فکر نیشی کرے مکی والا ہوئی که منگ استقر دا جینوانو نتخطف من ارضنا منگ دغا کسانی یوسو امنگ بخرک پوٹے پوٹے کی نتخطف من ارضنا اللہ حرم میں دل چدا مان جوڑ کرے دے یہ تو انجی کتل او دا شانتا دلیلوں پا دے باندے ایوالی سوچن میں کرے چمن کرے دو مکرے دو رشپا دا پارا دی چارانو کی پکے اور از مبصران رانا یقینا پا دے کی لآیات لقومی یومنون دے دلیلوں دے خلقلا چیقین کے پی چیقین پی نکی اسنی بیا تخویف دے یارا مبادی دے قیامت او کلا چی با پوکی اکرلیشش پیلے کے نو پریشانہ بشی اور خطا بشی تول چوک چی پاس مانوی کی اور تول چوک چی پاس مکوانی دی لیکن چ اللہ والے چوک اغب بچ پا جسی اور ٹول اتاؤ داخرین ٹول مقیدن کی اللہ تا ایب الزلیلا و کلون اتاؤ داخرین اور ٹول با یہ زلیلا دا ٹول پریشان دی روز دوار خطا دا کنا سورہ حج اول کلو سا کنا تظہل کل مرد اتنم معرضات و تظہل کل ذات حمل حملہ دا گرمی اثر پا پیغمبر ولی شہید چی جواندیو او دا غا زمانی پا کافر روشن تا کیده کنا کیده چکن ابو جہل لبا گرمی کی گی کافر ابو جہل اللہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا گرمی کی گی درشان تا دیر وزی مزاج دید سختی دا پریشانی نو دا سختی و پریشانی با پا طولو باندی دا خپل پل حدا پوری خوچی مومن دی موحد دی نو دا غزر پا تسلی دی چه خیر را روان دی خیر را روان دی اگر تا تسلی دی لکه زمیدار کری گی کنه پا پتی کی ریا دی کری گی غزر پا خوشحالی دی چه پتی پسی خوشحالی را روان دا اگر تا تیار دی لغز غمی نو پریشانی من فی السماواتی و من فی الارض ورخطا شو او قدر دی مانا داو که پریشانا بشی یعنی بی سوزا بشی فصائق من فی السماواتی و من فی الارض لیکن چه اللہ غاری نو اگر وہ چوک اللہ ماشاء اللہ سورہ زمر کی ویلو کنا اگر جنت والا فرشتے حور و غلمان چی جنت کی کن پیدا دی نو اششی دی اگر دا سے دا دوزخ والا دوزخ کے چکم زندہ سر دی یا خدمت لجی سے پیدا کری دی کار لا اگر پک پلے مانی پاتی دی حمرت العرش دا جہنم دا فرشتے او دا سنور یا برات تین روحون دی روح نو نو پیدا شده ده روح لفنا بیا نشده فنا روح بیا فنا کی گی نه بیا ده و ده ایبا ایبا همیشه ده پارا هنوز روح جمع بدلی گی ایبا پا کل حال بانی و کلونا تا و داخرین اطول پیش کی گی کی را زیبا اللہ تا ایبا زلیلا سمان زلیلا در طول سرکت ہے در دنیا غا استقبار در دنیا غا تاوی لولار اغاد تا ختم شیدو یعنی با غرونا مبادی دی قیامت جواب دا غرونا بچر تلا شدی که پتی گو کنا دا دا تورا بولا غرونا بچر تلا شدی که غرونی که پتی گو اسامه چی جو کری اللہ غر بچر تلا غر نشتی کنا غرونا ختم شو یعنی با غرونا تب پی خیال کئی دا تکاو چیزا تکاو دی یعنی حالا یا چه غبرانی مر صحاب روانی دل لکد وریادی وریاد درنو وریاد پر افتار بہنے پی گی چی سو سیلی ڈی رمی پر افتار بہنے پی گی سو چی تکاو وہ خدا میں گروس چی پی کرو گیا پل جے پی خیرہ خیدے گا دشن تا غرون بروانی طول مر صحاب سن اللہ کری جا کرد اللہ دا سی چی مضبوطی که مضبوط کرے دے آرشے چی سکول غوائی نو مضبوط تیر چی من دے دیر خبوا پا آس چی تاسو کوائی من جا بلا سنا ترغیب دے او بشارت چاچے اکرو دنیا کی یو رزان سرخا میدان دماشر تا کول گران دی خوچی اکرو نو پاتے کولی گران دی نو چاچے زان سر یو رزا نیکی عقیدہ نیکا عقیدہ صحیح عقیدہ نو دلو بھائی بہتر پسور دا غیبانی دا تیزی نبل غور شہیش سے جنتون اور طول دا لا الہ الا اللہ قیمت کا نو لا الہ الا اللہ درون دے اور جنتون کم دی طول نو غربتی نتنگرا شی زکم امین سبب یه دی فلهو خارم منا نو دلد غرب دا غینا غرب پا صرف دا غیبانی یا حسن عام و اقلا اعمال لهم شامل دا نو زمون دا عملنا رضا دا اللہ دیر غرب دا زمون دا عملوننا بدل دا جنتونو چی اللہ منگ لراکی اغد دین دیر غرب دا فلهو خارم منا نو دلد بہتر دا غینا زبول ورکم ذکا عمل ختم شو اغا پایدار پاتی دی اچھا چیوردان سرابد ادو بھائی من فضائن یوم ای دن آمینون دا پریشانے نے دا غرزبانی بلکل بے خطرہ دا فضان امراد ماوی عام فضا واقعی ان پر طول بانی دا کہ دا فضان امراد آغا پریشانی وقتی چمخ کرا بانی سر روان دی من فضائن ندا خلق پا مان دی موحدین ایماندار دوسر بدن پریشانی نی گرمی بولے کی جی سخت بھائی حضور پر تسلی بانے دے اور چوک جی یو سیزن سرا بدی ایزان سر حال اوسار سر یو سی بدی بدی اوکلا خواہ پاتی کر دل تو زرا تو بڑ وقت کہتے ہیں نیچی اوپر سے اوکڑا بیا مواپتے خوب بدی جان سر یو لا پر کبت ودو فنار نو سر دلان دی وکری سی سر اوپر جاننم کی دو زخت جہنمی چی غرضو یشی نو فرشتے بے پسٹ کی ہوئی نو سر بے مخی دی دیو پسیدی اللہ طول مسلمانان دے دیئے بچ کے یا اللہ حل تجدونا دو تجوے لے کی گی بدلنش دیر کولے لیکن آدھارا سچی تازو کول دا تازار پا پر سر سلے کر لے انما آمیر تو عقیدہ دے توحید انتیجہ دے دی خلاص ان کی اللہ اور خلاق ان کی اللہ فغیب پیدی کی اللہ نتیجہ بسی عبد رب عزیل باللہ عزیلی وحجی اعلان کوا ما تخویر شیری دا اولا راسی امیشا امور تی مجھول جیل را اولا چی ارزل نوی کنویر بی امرنی ربی نچی امیشا ویر شیری بیز اوتول امرنی سو بیز اوتای امور توا ما تخویر شیری رپو خوار راسی امیشا دا عبادت کولو دا حکم نمگلو دا رب دا دی کی آ چیزت من کرے را کرے خاص دا اللہ دے اختیار کیا رتو اما تیشی چی سند دا مدن کرے مکی والا ہوتا ہے رب حاضر باللہ لا اقسم بی حاضر بارد وانتا علم بی حاضر بارد حر رمحا اللہ کعبہ موظم کرے دا علاقہ طول مکمل حرم خود تذکر ہے کی حرم پاک حرم شریف محترم دی جسمن دی داغی سے خاص احکام دی دا احکام دا ابراہیم علیہ السلام دا وقت راسی بین شیو ترگنگو پرس و کافر ام منل وی دا کری چی جسمن کری دا دین پوری پوری کری شیخی کی دا عزت نیشتے دا دین آباد آباد کری شیخی کی دا عزت نیشتے دا دی کری چی عزت یولور کری رے دا دین پوجی ور کری زکر دا دین مرکز ابراہیم تیلی شیو چی دا مرکز جوڑ کا آغا مرکز چی زائمہ البارد وانتا حلن بیاز البارد کنزان اکدم پدی کلی بانی پدی زتمن کلی چار چالا پکی دیش دی او تو حلن بیاز البارد سپوری پدی کلی کی تا دی سپور دی کلی کیوں سپوری ستا عزت چاندے کرے اپا دی کلی کی ستا عزت توی کلی شویرے کافیر عزت سے ستا عزت نی کی واب بیاز البارد ذکوی کلی عزتمن دے نولی ما تنگا آئی ولی ما بیجی تی کرا خبر تنگا کنی رائی حرما ولہو کل شین ماتے لشی چیز بغاڑا خودن کی ملیتا ماتے لشی دیا میسا چیز بغاڑا کتاب دا اللہ زی روان پا کتاب دا اللہ پس دی تلون ندے ان اطلو القرآن ماتے لشی چیز تلاوت کم دا قرآن ویم دی خلقو دی کتاب دا اللہ بیانو مدی اپا خلی تابیداری کم نصوب چی ماتے لشی چی قرآن پس دا نجاو پسی دالگی فمانی تدا فا انما آیات دیل نفسی دو سر نہیں نہیں کہنا زال قرآن میں مزال لے منم ندبل ہدایت دبل گمراہی سر دیس تعلق دے دا اطلو ان امراض اقرأ القرآن ما تولیشی چیز قرآن ویم قرآن خلق دا بیان کم نچے بیان کم نتوک چی روان شب سما باندی نتلاری انی والا سما دقبلی فیدی دا پارا اتوک چی خطا شو یقینن زیما نیم زلی کن دیر ان کنا مانے اللہ نور تپوس نکی اعلان کو الحمدللہ فغیب رو اللہ پویگی حلا کول وال حلا کول بچ کول و تباہ کول عزت ور کول و ذلت ور کول دا صفت ایگی و دا اللہ اور اول دین پر لبائی صفت دا اللہ خیتا استا اللہ دلیون دا قدرت پل فتعریفونا نوبوی وینا اتاسو سرح حامیم السجدہ آخر کی ویلے شیو کنا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق دبارنے توم خیم وفی انفسہم ستاسو بقام کلی کی توم خیم حق بستاسو کلی کی انتاس ضرورتی فی الافاق بار دنیا کی املا شاید کم جے کی وزیر قرآن ویلے کی کم مقام تزیر قرآن ویلے کی خبر تخویف سر ذکر کو مقصد صورت تو برکت او خیر دا اللہ پلاس کے دے وہ برکت کی بچ کول اپ بے خیرے کے تباہ کول برکت کی عزت بے برکتے کی ذریعہ کول بوائل میں غیب خاص دا اللہ دا داغیر پارے واقعات ذکر کرو اور مسئلے پہ دی عنوان ذکر کرو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون نبی پوا کہ کلو پور دا کوئیشی میزاد تا دی سورت یو نفی الغیب یا نغیری تعالی دی اقوال الحدود والنمل قرآن کے بل بھی کنی شیدا دویم بیان و علت نفس البرکات عن غیره تعالی واقعات تلوی ذکر کری اور پاگے کے دو واقعات زدیر پاری ذکری کی عالم الغیب اللہ دے بلتوک نشت دے درم وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادی فضیلت دے علم انزم علمنا منطق الطیر شپگم قالت نملہ وم وهم لا شعرون میگی سخا ادب سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابان و ادب کی میگی کی ادب سے موجودی کی ادب نشتی جنہوں نے میگی نے لان دی اگر ادب کی زور دا نہ روا ویم وہ ہم دا سرون انا وہ پیگی پی میگی سلیمان علیہ السلام ادب کی موجودی ادب نہیں اکڑے ایبی ادبی کی اس کو بخلی کی ہوئی دادستہ ادب کو مجھراتے ہیں اس طرح دیر غٹ آرامی زباس تا سر علیر مینے دا خود ذکر تاتے ہیں مینے تاتے ہیں دا دیخی مینے دا خورو مینے سی دا خورو مینے سی اللہ تیور کنا دا چل لیم سجلو کو تاسو تخاروی احاد تو امارم تو ادبین علمنا من تقد تیر قالت نملتون وم وم لا شرون اتم تفقد الطیر دخپلو ملگرو حالات معلوم آوا تنظیم بال مضبوط پاتی کی گئی امر گرتیا اور تعلق بال راضی گورے میں پیغمبر کے دسور عمر واقعات میں ذکر کر رضی اللہ تعالیٰ نو نہ ہم احد تو مالم توحید بھی کسی پڑے گی نو ہے کہنا پری پڑے گی ملا چیر گئی سلیمان تو اسے پہ گم تو پینے پے گی پری مسئلہ تو نہیں پوا باب سلیمان ابراہیم علیہ السلام تو سلام پلار تو ہوئی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی زپے گم تو پینے پے گی تو ماں پر شرازا دا بے ادبی ہوا ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کی ابراہیم علیہ السلام ہم کرے گا بے ادبی ہونا رہا اعتراف دے پنی عمد دا اللہ بانے لسم کلام دا ہد ہد التنقیدی یو رسم الخبر الواحد یجب ان یبحث عنہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین دو لسم کتاب دا سلیمان علیہ السلام مسئلہ توحید دیار لس ان کی علیہ کتاب کریم سوار لس نحن اولو قوت و اولو باس شدید حمق و ذرائع و کیاست و مطلب نو لگا جو کنا وزیرانی احمقان بی وقفان نا او رزیلان سپتر تنیشی جدا سلی چی چا خطر لگی دیتا تم رو زور دی او نحن اولو قوت یعنی کستا تو قوتی بی میگیز بیا خوب بلی سلی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرید خوب کی وی کور تا زان رفا پا کور بلی ور لگی دنی اور خلاص ہے چی طور سیدا ور لگی دنی خلاص آگونی دا غد کور نا ور مڑی چی اتا پرس کی وی عجیبا خبر دا خوبون یو شان تا جیتا نجوری وی یو یا شان تا مرید یو مرید و بلوغ ہو کرد پی جی پرر دی مزاج تا ام معبرین دی مزاج تا ام گوری دی سلی او بیا وقت تا ام گوری زمانی تا ام گوری دا وقت دست دی چاو توی دا اولی وی بادشان سا خزانی دیری سلی حالات صالح معلومی دا نزکا و تمایی چی پا کم زیر بادشان للی دا پیغمبر سلام و چط حاکم بچر دی پتا کرے کہ خزانہ تھا مزاج کی حرارت اور گرمی دیا تھا ان نلو کا اب سدوا قربان اور لگے در ان نلو کا اعزاد خلو کر یتن اب سدوا سڑکوں کی دلو تو خلق کو ماں بانی لے گیا رے زنانا خوب لے گئے تو خلق ماں بانی لے گیا رے بت کہہ دیا سر کے نوکر ہے وہ لے گلا ویلا سے اپنی سیرین نہ تپوس ہو کا زما تو نہ ہوئے دہاؤ خود ہی خوب لے گلا زبیدہ یہ زما تو نہ ہوئے خوب تو شرم کر رہے نا یہ زما تو نہ ہوئے ابھی سیرین تو خوب ملی گرے دا سے اگر چوکا تو رستہ نہیں دے خوف تانے دے یہ زما دے رستہ نہیں دے رہا جو چاہیے وہ تپوس کو جواب رکھوں لے استاد کو جواب نہ رکھتے وہ چیز چاہیے خبر ہے جی پخبرا باندھی نہ پوس ہو رہے خبر ہے تو خطرناک تھا سبر نہ سو رہے زما ہوتا ہوا ہے اللہ والا ہارون خود ہی خوب بھی دل لے ویدا شکار بتی اللہ وحمی جو ٹول مخلوق تھا بتی خیر رسی ٹول مخلوق تھا تعبیر ادار اگر نہر کرنے سے اس پر نہر وہ نہر زبیدا چالی دلی ویزو خوب گینو چی دیری گیم دا خلکو پا خلی و فرگینو بانی مور لگم خلکو پا خلی و فرگینو مور وی خواشیتو بی وقت بانگواری وای وی تم وزینی آیو وی تر چربان که دا وقت بانگواری وی چی پیشمنی لبانگواری چی خلکو چی تا سوا تاقیق بکی وی ملاس بانگواری دا جو وقت نو فرگینو خلو بانی مور لگی وی احتیاط کوا کنا کمقلا دا کار کتا اینی مرسی رتون فناظرتن نداو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها شپارسم انی مرسلتن الیهم بهدية کیاستوها فطانتوها ولسم ایكم یاتینی بعرشا اطلس نکرو لها عرشا نلس کأنه هو ووتین العلم من قبلها شل ربی انی ظلمت نفسی یوش وکان فی المدینه تسعۃ راس نہ کہ یہ کہ انہوں نقصان خیر دین نہیں گوڑی گی اللہ دوش الادلۃ علی نفی الہیہ عن غیره تعالی درش قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تنیرش اخرجنا لهم دابا تینزش ولم تحیطوا بها علما ہر مسئلہ چیزا کہ وفاق کے ہو کہ رد گئی کو خیز دکا خدوارا مخیز دکا ظلم دے دا چھے دویم مخ جو رندے زکایا پیو طرف بانج راکے سے پر مخ کری دا دویم مخی زدکا علو رب کوا یا موافقت کوا ظلم دے شپگیس ان اطلو والقرآن نہیں فریضہ دا ان اطلو والقرآن ما تا امر دے چھے دا اللہ کتاب خیم تاسو ہر یو دا ہوا چھے ما تا امر دے اللہ دا اللہ کتاب خیم زدکون بے چھے مزدکون گا بے خیم چھے سمر اللہ راضی عمر بے خیم ان اطلو والقرآن دا مسلمان مشن دے دے ویش فہم یوزعون کار پا تقسیم پا کار اخفل اخفل دیمواری معلوم ہے نوال کار کی تبلیغ والا چی سامان سرارے گاڑی تخیجی ناغا اخفل پر سامان تقسیم کی ولو کدا بتخیجی دا بتخیجی دا بتخیجی دا اولی رسول پارا دا دید پارا چی زبا سا پتا میں مطبع دا بل پتا آئیو شای با پاتی شی نا دا با سیل کئی بیا خپل سامان دی دن آغبوں سے که چرا ما سر دو گوٹی دی که دری گوٹی که تلور دی چه خیجول که شمار که یا وا دو وان تو تری افور بسور رو ابیا را کدول که مشمار که می چشمار کری دی نی نا بزن غلطی گی انداغو تجربه در سفر کنا انو پدی و جبانی عرش سنبالی او سوری تی دنوار استا پا زیمه دی فا اون و زرون تقسیم که خپل پرکارو پیجنه او دن دا اتشتم اجمع آیات لانواع الکلام یا جو انم لدخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود لو ان تفریح دے قصص فدی ترتیب لوح محفوظ کی قصد سورة النمل نا جو سورة الاسراء نمخ کی نمت والاختم سورت تے سورت نمر سر ربط چھو طریقوں باندھی